أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبلة سنو تربرم نغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تي موسال باتاي مبوكي نغي اندك يين سي كتاب التوحيد تاي نيك جوروم ميلو درس تي ليرال ايه بوبو يالا دي نيوخ الم ترى الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت تيني جل آية بسن برم سبحانه وتعالى دي وخني وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون sunu borom batay mu ñuy leralal ci ñaka attéwo téréem bi ñaka dundu ay yi nga xamné mom la wacc ci yonnent bi alayhi salatu wassalam ñiko baña def lan mo leen ci fekk ak lan la leen di jural mu ne leen ci nit ñi wa iza qila lahum buñ leen waxé la tufsidu fil ard wayen bu len yak soufsi lan lañ lay tontu qalu ñom ñoñu ñi ngay waxal ñolay tontu ne la innama nahnu muslihun ñun de ay yewenal kat lañ ay defar kat lañ ñun yak ñu dañuy defar tay bo doon jël aya bi kesse nga indi ko ci dundu senegal nga indi ko ci dundu politiciens yi ñi ñu jité ci réew mi ci seeni plan yu ñuy teureulal ak yi nga xamne mom lañuy tabax ci réew mi ak diko def ñoon ñep ko ci wax ne li ngay defar day li ngay def day yaq lum lay wax man damay defar parce que dañ ma fal pour ma defar fek lolu muy def da fay yak dekk bi day yak jiko yi day yak society bi motax sunu borom ne bo len waxe bu len yak soufsi wa iza qila lahum la tufsidu fil ard aya bank suratul baqara aya 11 bu len yak soufsi qalu innama nahnu muslimun ñu ne la ñun de dañuy defar xol aya ba bu mu continue lan la yalla lan la ci yalla tek ala innahum humul mufsidun walakin la yash'ur ay yaq ka deug lañ waye yegu ñu ne ñu ngi yaq qala abul aliya borom xam xam bi bimu ñuy firil aya bi mu ne yaani la ta'saw fil ard lan moy la tufsidu fil ard limuy tek moy bu len moy yalla ci kaw suuf si bu len moy yalla ci kaw suuf ndax moy yalla da yaq suuf li anna al ma'siya li anna man asa allah fil ard aw amara bi ma'siyati allah faqad afsada fil ard ki moy yalla ci suuf si wala mu digle nañ moy yalla wala mu def fi lo xamne dañ fay moy yalla koko yakna suuf ñu bari bo len ne la tusidu fil ard bu len yak suuf ñu japp ne moy jël mbalit jël salté soit sani ko ci suuf si fekk ben place bu set nga tilimal ko dare yak suuf moy moy yalla ci kaw suuf tasare fi ñalo tasare fi mbon jaxase fi goor ñi jigeen ñi comme tay li xew geejaway nga xamne école bu mu tejé ba légui lolu mo nek geejaway ci place bi ñaata xalé ñoo dé ci place bi instant bi ñu ngi ci 11 bi école tejeek leg amna ko xamne dafa am bac ci suba sa mu xey de lap ci geej gi lolou ci lan la bok ci xetu yaqsuf moy al ifsad fil ard yaqsuf du question lu ko sunu xel degge def ay mbalit soti ay salté kilimal dontane du gëneel dontane lolou du gëneel waye yaqsuf moy moy yalla ci kaw suuf wala nga diglé fi moy yalla wala nga défar fi barab bu ñuy moyé yalla yow ya nga yaqsuf si li anna salahul ard was sama inma huwa bi ta'ati llahi wa rasulihi asaman likoy défar likoy baxal li défar suuf mi ngi nek ci top yalla ak top yonnati bi alayhi salatu wassalam lolou bu leere ci ñun rek dañuy xamne top yalla moy defar kaw suuf ñaka top yalla moy yak suuf tay ñi indi planning familial ci kaw suuf so la ne lutax ngeen indi tereelin wi doxalin wi ci nit ñi ngeen sante jigeen ñi nañ planning luñ lay wax non dañu bëgg défar aduna bi ndax nit ñi buñu bëré ndax kër gi doom yi buñu bëré ndax yow papa ji amo lo leen dundal nangam ak nangam kon nga def ni nga organiser nga am ñetti doom moy gën ci yow do lañ lay wax ci xel lool rafet na wala rafetul damay laacc ci xel lool rafet na wala rafetul day day yaq diine bi day yaq aduna bi ndax nit ku nekk bu amé ben doom yam fofu ñaari dom nga yam fofu yalla dafa bëgg doomu adama dess ci kaw suuf tay boy jang histoire amna xéetu rabu allah yo xamné amatuñu boy jang histoire amna rabu allah yo xamné amatuñu ci kaw suuf nangu ngeen wala kuma ci jox ben misal dina zo amatul lutax amatul moy xéetam mo bari wul won xet ci rap bu bari wul rek pour ñu jeex bay gaaw même gis nga fami bu ñu bari wul seen jeex ci kaw suuf day gaaw yalla nak dafa bëgg doomu adama di jur so démé ci téré imam ghazali bi mu ihya ulumuddin amna fa ben tomb serigne bi teural ko fa ci sey mariage limaza natazawaj lan motax ñuy tak soxna bokku na ci tonti pour doomu adama dess ci kaw suuf taxna doomu adama di denc soxna ndax bo dencé yalla wërsegal la ci jabot yow da nga fi dess bo dé yi say doom dess fi say doom buñ dé say seut dess fi say seut buñ dé seuta di dess fi na doomu adama da fi dess lool motax yalla bëgg ñuy denc ay soxna pour doomu adama dess ci kaw suuf kon amna projet yo xamantene teural ko ci kaw suuf yaq suuf si la ñaka atté wo li yalla wax lolou ci la bok yalla indi aw doxalinam ci kaw suuf indi ay jaamam ne na ngeen teureleni na ngeen doxaleni doomu adama yi ñew tek fe atté yalla yi indi seeni xalaati bop lolou lu yaq suuf la te gis ngeen tay yalla dafa ne ku reey nit nañ ko reey gaay na lolou baaxul kon lolou legui nit ñi jeex no ku reey dañ ku reey ni dañ koy tejj kassa ñetti at juroomi at après ñu libérer ko li yalla waxon ñu teggi ko ak ñun li ñu wax ndax li ñu wax tax na reey nit jeex dafa gëna gëna yok parce que li yalla wax moy deug pompiteur bu neup ci bir sa genné rek ñi criminel yi nek ci société bi ñoñu mënutuñ bax yalla mo xamne ñi mënutuñu bax kuy ray ay nit mëno bax ndax nit ni magge nga ray ko yow mënoto bax mo da yalla mu ne nan la ray yow it affaire bi jeex tak pourtant nangu nañ ko ci lu nek de ci sun dund tay kenn ci ñun bu amé buñ bu bënn di metti gu deg bëcc fay mu jëg mom di ngeen ma tont jamais buñ bu metti budul sedd gu deg bëcc mi ngi metti lu ne dugg nga ci mu baña sedd noy mujjek mom budi bobu de nokay def sani yexna bobu kesse doyna misal waye benen bi may tay kenn ci ñun bu yaramam tankam wala loxom wala baramam am gom mu dem hopital ñu ne ko fi de dotul wër jabet bi yaq nako nga am sukkur fi fu ñu dagg ko fo ngi dindi tank bi wala fo ngi dindi baram bi wala fo ngi dindi loxo bi loy wax koku lu muy tont dagg ñu ne ko dagg rek mo fi solution dagg buñ ko daggul da ngay am problème lu muy wax daggal sanni alaysa kazalik ha xol loxo bi num num amé solo ci yow xol baram bi num amé solo xolal tanki num amé solo waye nga nangu ñu dagg ko lan mo tanga nangu ñu dagg ko lu tanga nangu ñu dagg ko hein parce que docteur bi mo la né lol moy sa jamm légui lan motax yalla mu né nu ñi ni di def li ñu ray leen jëlé leen bi moy jamm ci société bi ñu bañ ha mbokk yi da yalla mu né ñi tamit li moy sa jamm ci ñu bañ té pourtant docteur bi bimu lako waxé dang ko nangu kon yalla lim wax moy deug moy yaq souf si moy ñak fé doxal bëgg bëgg yalla de tereelinu yalla aw doxalinam ñako def ci kaw suuf moy yaq suuf asaman ak suuf nak likoy baxal borom bi tabaarak wa ta'ala wax nañu ko moy innama huwa ta'atu allah wa ta'atu rasul moy top yalla ak top yonent lol moy baxal suuf ndax yalla mom mom suuf si ki mom keureum ne sama keur li mo fi am amul reer doxi ku reer dañuy teud hein ku tardé añ kenn dula tibal na ñepp ku bëgg añ na la fekk ku bëgg jamm da ngay jub ak borom keur gogu wala waye bo né xolal fi loolu amu fi ku nekk na nga dund ni nga bëgg dundé ngay dund man heure buma neex lay tedd ci bis da nga ñew nga fananal ndax di nga ñew fekk ñu tejj keur gi do dugg wala nga ñew fekk ñu añ ba paré raxas booli do añ loolu dafa wara leer ci suñu bop ikhwatal iman mbokk julli di bokk ci yalla tabaaraku wa ta'ala di jang atté yu melni dañ ko war di def guddii ak beccëk ndax sa ñu xam aya yalla atté yi limu ñuy jëriñ kon duñu mëna dundu li borom bi tabaaraku wa ta'ala bëgg ci ñun fi ci kaw suuf wa qad akhbara ta'ala sunu borom mu ngi message benen pour ñu xamné ñaaka doxal atté yalla ci kaw suuf ya suuf la fi sunu borom daf ñu indi ben qissa mu nuy netali ben histoire ci mbokk Yusuf an ikhwatu Yusuf fi qawlihi ta'ala thumma adhana al mu'adhdhin ayyatu hal ir innakum lasariqun qalu wa aqbalu alayhim ma za tafqidun qalu nafqidu suwa' al malik wa liman jaa bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard wa ma kunna sariqin sunu borom daf ñu netti ci qissatu yusuf ak ay mbokam ay freram xam ngeen la ci xewoon yusuf bañ ko jaayé mu nek jam mu mujj nek buru dekk ba buru egypte bekor am maral am xif am ñepp ci bur ba lañuy ñew mu len di jox lu ñu dundé ñom mbokk yusuf yi ñu mujj di traverser di joggé sen dekk di dag désert bi di ñew egypte di jël ci lu ñu dundé ay sen premier jour ba ñu ñëwé ci dekk ba Yusuf xamé len té ñum xamé wuñu Yusuf Yusuf wo ko ni ay fréram la ñoo bokk baye mu laaj len sen histoire ñu wax ko mu laaj len xabaaru sen baye ñu wax ko mu laaj len fréram bu mu fa baye won bu tuddu Benyamin ñu wax ko ndaysan mu ne len deuxième fois su ngeen fi ñëwaat su ngeen andul ak sen frère bobu duma len PSL duma len jox ngeen dund ñuy ñew deuxième bi ñu and ak frère bi bi mu ñewé mom Yusuf mu bëgg xalé bi resté ci mom mu kompolo ak nat kadia mu ne len dama bëgg su ngeen natalé fami sangam ba paré wa kër Yaqub bu ngeen len natalé ba paré na ngeen jël natu kay bi ngeen def ko ci mbusu Binyamin ngeen takko bam deugal ngeen bayyi gane gatena len ginaaw bum len accueillir dalal len def len deux deux ci ay nek deux deux comme ñom fuk ak ñaar lañ won mu def len deux deux bimu jëlé ñaar ñi duggal ci nek jël ñaar ñi duggal ci nek jël ñaar ñi duggal ci nek jël ñaar ñi duggal ci nek mu dess kenn muy ben yamin parce que mom baye la bok ak ñom bokul ak ñom nday mok yusuf ño bok nday ak baye ñu ne ko mu ne len ki nak mu ne len no ki legui day ñew ci man du wet yeen ku nek am nga kula weteli se nek legui mom comme kenn la baye len ma ak mom nu nek bam ko recevare ñom ñaar ñu nek mu leralal ko mbir mi xamal ko ne mom moy yusuf ñom ñaar ndeysaan ñu xamiliku ñu gisante waye mu xamal ko ne dina teural ben plan bo xamne yow doto dem fi ngay resté bi zuru tagato bi jotto bañu yenu sen bagage di dem mu bayi len bañu egg ci dig all bi mu yoni armée bi soldat yi na len dabi lan moy problème lan lañu def ban demé ba ci dig all bi soldat yi wër len summa adhana muadhdhinun ben wote kat daldi wote ci bir caravane bi ayyatu halir innakum lasariqun yen caravane sangam ay satch ngeen ayyatu halir innakum lasariqun yen wa caravane bi ay satch ngeen ñina tek ay satch ñu daldi ñew djublu ci ñom wacc seeni fas ak seeni gelem ah legi nak ñom ñoy tontu qalu fa aqbalu alayhim maza tafqidun ñom ñu daldi yenne ko seen yen yi daldi djublu ci ñi len ne ay satch ngeen ne len lan ngeen nemme ko banan ñun ay satch lañ ñun lan lan len def ba ngeen ñuy accuser ay satch wa qalu ñune wa aqbalu alayhim djublu nañ ca gaaya ñune len maza tafqidun lan ngeen di nemmeku lan ngeen perte ñoñ tamit ne len qalu nafqidu suwa' al-malik ñun de natukaayu bur bi lañ gisatut mom lañuy set tay natukaay bob mom lañuy naté comme bu liñuy naté azaka murum koor nga xamne day nek ben po bo xamne boko naté boko tibé tib nga kilo wala tib nga kilo liver wala tib nga 2 kilo ci seeni natukaay ñom yeñ defoon ci seen jamono po la bo xamne boko naté rek so soté def nga 2 kilo kon sa yo ko defé 2 am nga 4 am nga 6 am nga 8 am nga 10 fekké 10 kilo nga don nat so ci naté 5 man na 10 kilo tak lan ngeen nemme ku tay ba ngeen dab ñu ci all bi ñun ñoo ngi doon ñibi suñu dekk ngeen ñu ne ay satch ngeen ñoo ñu ne len ñun kat natukaayu bur bi lañu gisatul waye nak na ngeen yegne affaire bi amul problème waliman jaa bihi himlu ba'ir amul problème kuñ ko gis ci yeen bo leke sax ñu lay tejj no dañ lay neexal danañ la yokal ben sefu mbam wala danañ delu dekk ba nat comme li ngeen yenu ñu sefeul ko ci mbam nga am deux ba pare ki len ko wax len ne kep ku mu feñ ci yow dina ala natal deuxième nat ba pare def len ko garantil mune wa ana bihi za'im ma len ko garantil kuko genné rek inshallah dina la yokal sa nat waye malako assiré ngeen deglu bu baax frère yusuf yi lan lañ tont pour ngeen xamné ñaka doxal atté yalla wala sanje doxalinu yalla ci kaw suuf yaq suuf la qalu frère yusuf yi ñu né tallahi giñ nañ ci yalla lool moy premier mbir ndeke ñaka wat ci yalla sax yaq suuf la kon ñun senegal du bax te ñom buñ nekkon ay bokale kat lu ñuy wax geñ nañ ci barke diw wala geñ nañ ci señ diw wala geñ nañ ci sunu bay parce que kat seen bay lan la yonent ay xolal dañu tek sen bay mënon nañu giñ ci sen bay wala ñom ñu giñ ci sen bop parce que kat ay doomu yonent lan lañ wara nek doom bur lu mi nek mbeur yeena ko wax de dego ñu ne doomu mbeur jangil beuri parce que mbeur nga wara nek Allahu akbar kon doomu yonent senegal doomu serigne lu mi nek nam bu jangul wala yene ngi ni tok weddi len ko serigne bu fi am dom bo de sa dom serigne lay doon kon domu yonent lu mu war doon baye xolal giñu ñu ci sen baye qalu dañu ne tallahi giñ nañ ci yalla laqad alimtum leer na nañ yeen ñi sa xam ngeen ne ñun ñi ma ji'na li nufsida fil ard ñu ñew ñu pour yaq suuf kon sacc lan lay def jeexna tak ma ji'na li nufsida fil ard ñun yaqsu taxu ñoo jog ñew ñu fi joge suñu dekk ñew fi ci dekk bur bi pour yaq suuf ñun lolu indi ñu fi waye wa kunna sariqin ñun nekk ñu ay sacc ñun ñew ñu pour yaq suuf ñew ñu pour sacc kon loy deg ci ay yi ben ci yalla lañ wara wat ñaarel bi moy sacc yaq suuf la kon ku teural ay loi yo xamantene ñepp ay sacc lañuy nek hein ñi dañ leen di guer ñi di sacc lo def yaq nga suuf muna fa dallatil aya ala anna kullu ma'siyatin fasadun fil ard aya bi day wonene sa yu nit moye yalla ci suuf ci yaq na suuf ci mbokk yusuf ban moy lañu def ba yaq suuf ban moy lañ leen accuser ba ñu ne ñun yaq ñu suuf ci ban moy sacc kon moy yalla day yaq suuf jalo day yaq suuf sacc day yaq suuf bokale day yaq suuf nan sangara day yaq suuf bepp moy yalla bu doomu adama def ci kaw suuf ci yaq nga suuf ci xam ngeen ne sax suuf liko yaq premier bakar bi yaq suuf moy lan moy ray kérok ba adama nekké makka di aj mu jekki jekki garab yi nga xamne dañu safon suukeur mu xam fu ben garab mu wekkat mu ne suuf ci amna lu ci xew amna changement suuf ci amna soppek adama bi mu delsié Palestine dafa fekk Qabil ray Habil te pourtant waxon nako bu ko ray de bayil jambour mune dana ko ray mu giñ ne ko la aqtulannaka dina la ray mune ko bo talale sama loxo pour ray la man duma talal sama loxo pour ray la waye ma ngi yegal ne bis bo ma ray di nga yenu samay bakkar ra bo ray nit ay bakkar bi nga yenu yawmal qiyam yo lañ koy atté mom libre na day dug aljana direct même bu den ab yéfer la soko ray ya yenu ay bakkaram kon fa dalatil aya bi wan nañu an kull ma'siyatin fasadun fil ard bepp moy yalla bu doom adama def yakna suuf wa munasabatul aya li tarjuma aya buñ ko don traduire lan lañuy deg an tahakuma ila ghayri llahi wa rasuli min a'malil munafiqina wa huwa min fasadin fil ard nena ñak attéwo ci leneen ludul yalla akub yonentam dafa bok ci jëfi nafiq dong moy romb yalla akub yonent jëm ci leneen nafiq dong moy sori atté yalla akub yonentam jëm ci leneen wala mokay nangu wala mokay gëreum motax kep ku nangul sharia atteñu ko am nafiq la lol alquran da ko wax mu leer nañ wa fil aya bok yi ci aya bi batay mun attan bi ala adam al igtirar bi aqwal ahli al ahwa aya bi daf ñuy leralal diñu bayilo xel pour nu bana woru ci waxi ñi nga xamne seeni banex lañ top waaw seeni banex amna nit ñoo xamne suñ leen dégloo wala ñu topp leen dootuñu julli dootuñu woor dootuñu jaamu yàlla te ñooñu seen bànneex la ni wax waaw léeg-léeg nga dégg ñu ne fii ku fi teew yëpp yàlla baal na la fii ku fi teew sa aajo faju na Sénégal àjjana lañ jëm ñoom ñëpp ndax fii li fi nekk bu ko yàlla xeebee ñàkk yenn saa nga dégg waxu kufre yooyu léegi nag li tax aaya yi baax ci ñun mooy aaya yi daf ñuy bàyyiloo xel pour ñu bañ a waru waru mooy lan mooy lii ñuy dégg dëkk bi ñoom diiwa ngi fii ku dee àjjana nga jëm fii nangam réew mi yooyu waru la wax yi luñ ko taaral woote yi luñ ko neexal bu yeboo ñu sori loolu ñu jaamu ji suñu borom subhanahu wa taala mu ne wa fiha aidan at-tahzir aye ba tey mu ngi moytandikuloo nit ñi al igtirar bi ra'yi ñu bañ a waru ci ay gis ñoom diw noon nii la ñu gisee kon noonu la diw noonu la nii la gisee noonu la déedéet lépp loo xam ne maa lam yaqum ala sihatihi bi dalilin min al kitabillahi min kitabillahi wa sunnati rasulihi lépp loo xam ne amul dalil ki la koy wax day wax nii rek ba diw demee ba mu jàkkaarloog diw ba mu duggee fee diw ba mu defee lii nga xam ne amul benn dalil bu yàlla wax ak yonent te yooyu bu yeboo nga moytandik ko bu yeboo nga sori ko xam ne dara wéru ci ay léeb la rek léeboon ak lëppoon te ab julit moom du dundur léeboon ak lëppoon yéeféer yi lool moo leen dal su yonent bi doon wax ak ñoom ñu ne qaalu asaatirul awalin lii léeboog lëppoon la ñun nag yàlla baaxee nañu yàlla jox ñu alquran lépp lu ñu doomu aadama di wax nan ko wër ci téere yàlla boobu suñ ko gisul ñu wër ko ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam suñ ko gisul ñu laaj ijmaul umma lan lañ ci wax ñu bañ a waru ci lépp loo xam ne amul dalil tey yi ñu fi saxal ci réew mi ku dul julli mën ngaa bañ a julli nekk julit loolu ban dalil la lan mooy dalilu nit mën na bañ a julli nekk jullit lan mooy dalilu nit mën na fekke koor bañ a woor yàlla fay ko te woorul lan mooy dalil nit am alal lank bañ a aji màkk te amul bakkaar lan mooy dalil nga denc alal lank bañ a génne asaka te amul bakkaar luy dalil yi nit ñi tey yi ñuy saxal ci Sénégal nga xam ne dafa ne keng nit ñi di ko dund te amul benn dalil ñi ko def sax soo leen ne waa yéen li ngeen def nii fu ngeen ko jëlee duñ la indil lay jullit dafay dund alquran ak sunna lépp luñ la wax nan la ko tegal ci balance boobu wasinu bil qistati al mustaqim yàlla nee na pincé leen ko ci balance bi képp ku lay wax ne ko teg ci balance ñaata plaat lay am ñaar ah balance bu ne ñaari plaat lay am du dëgg mooy alquran ak sunna jeex na loo fekkul fii set ko fii ku lay wax na la wax fii wala mu wax la fii mbir mi daal di jeex mbokk yi ginnaaw tahzir boobu mu ne fa ma aksar man yusaddiq bil kazbi ak bëri tey Sénégal ñuy dëggal ay fen nga gis ku fen wu ne weng nga gis nit ñi dëggal ko di def eskay dañ ma yónnee woon benn vidéo ma ci waaru ñu yónnee ma tey bu ko gën a garaaw vidéo bi ma jaaxaloon mooy bi ñu doon wax Elhadji Omar deewul ma nga indi di jaay waaw ñu ne ma nga indi di jaay may jommi ci loolu ma gis tey ku ne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum bi mu dee maa ko teeru àjjana maa ko jël dugal ko këram mu woo gars yi kaa leen ngeen ziare ko wala loolu ci Sénégal léegi lan mooy dalil bi kooku loolu mu wax noonu ne deewul Elhadji Omar deewul wala kii wax ne moo teeru sëñ bi dugal ko àjjana woo nit ñi kaa leen ziare ko luy dalil bi ci alquran ak sunna beneen bu gën a doy waar bu ruslu mooy xoolal loolu nit wax ko ci mbooloo jullit ba pare ñu naan eskay di yëkkati ay loxo di fettas di yuux moo tax mu ne fa ma aksaru man yusaddiqu bil kazbi ak bëri fii ñuy dëggal ay fen ba pare yamun ci lol de wayukazzibu bisidqi izjaahu ñu weddi deug bu len deugale deug ga ngi ni ñu weddi ko ñu gis ay fen di def eskey lolou xam ngeen ne mom lañuy dund fi gis deug weddi ko sanni ko fele gis ay tiaxan top ko ne deug la lolou lañuy dund mbok yi mune wa hadha min fasadin fil ard li wa hadha min al fasad fil ard li ci li yaqsuf la bok waye dana ci teggu ay mir yu beuri yo xamne tay day yaq kaw suuf di genn ay nit ci deuk di len duggal ci ay tiaxan te lol kenn mu ko weddi fi ci ñu chaque jour bo xé senegal di nga gis tariixa bu bes bu sos ñi zone noire ñi bleu blanc ñi façon yire façon mbaxne façon kala façon kurus bes bu nek nga gis ay nit légui dem nañ ba sa yo gis ay nit rek ñi fi lañ bok mais ci kurus yi sax ñi fi lañ bok ay xamé kay lañ ñi outal chaque jour mbolo yu bes di sosu te mbolo yo yeb dañu sori téré yalla ak téré yonent sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam fa lañ jëm baye deug yalla bi top ay tiaxan weddi deug gi lolou yeb bo ba legi bu fekkone ne li day baxal ko nit ñi bax nañ way batay nit ñangi yaq nit ñangi gëna alko nit ñangi gëna sori diine nit ñangi gëna jugu ci ay musiba lol mo leen di wone ñak atte wo li yalla wax kon luy yaq suuf la mbokki julit yi mune nit ñi bayyi nañ deug top ay tiaxan mune nas'alullah al-afwa wal afiya wal mu'afat ad-da'im fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah no ngi ñaan jalla jalaluhu sunu borom mu defal nu tawfiq te may nu jamm te jamal ñu jamm jo xamne day sax ci sunu aduna ak sunu al-akhirah mune fata dabbar tajid zalika fi halil aksar kherawlul setlul ubil say beut fatar ñi say nop nga ne tek nga xol dekk bi li fi nek nga xol nit ñi nga gis ñu bari ni lañ mel li ñi wax ni non lañ mel mune illa man asamahu allah ludul ku yalla musal ludul ku yalla defal xewal yalla ar la ludul ñoñu ñoo ñep dugu nañ ci ay tiaxan ludul ku yalla may ngeum gu deugar ku yalla ar ba pare wa manna alayhi bi quwwati da'i al-iman dul ko yalla ar dafa la tawfiq may la ngeum gu ne keng gaay tafu nañ la gaay yobale nañ la ci seeni tiaxan nga gis ku doon julli ñu ne ko bayil julli jarul julli julli amul njeriñ na xol bi rek set nga gis ku doon wor ñu ne ko lol amul njeriñ ku doon añ makka ñu ne ko jarta dem ku doon jang alquran ñu ne ko rakal la alquran lakal la nal nañ ko bu yag diw diw genn diw gi wala nit ñi jëm buñ bayilo nit ñi jaamu yalla buñ génné tawhid ci xolu nit ñi di leen bokalé lo gëm lo leen ay xërem gëm lo leen ay tiaxan gëm lé lo leen fo fan la nit ñi jëm fan la julit di jëm fan la jaami yalla yi jëm kañ la diiné di leer mbokk julit yi tay ku yalla arul mayla ngëm wa ataahu aqlan kamilan yalla mayla xel mu ne keng mo xamne day analyser lepp lu ne keng bala nga ci duggu nga xol setantal tay ñu bari ñu dul ñi dugg nañ ci mboy mboy ñu dul ñi ñëpp tay banexi bakkan lañ top ñu dul ñi ñëpp tay ay tiaxan lañ top waaw so waxe rek ñu ne deug la di wako wax deug la waaw bay leen di ngat waaw hein demb la ma daawuda tegal ben ojo waji naan man diw lay jaamu man diw moy sama yalla muy wax alhamdullilah di ci tek diw momu di wax alhamdullilah ba ci yag mu ne way li tax sax may wax alhamdullilah alhamdu diw billahi mu dindi lillahi bi da na alhamdullilah sayyiduli alhamdullilah sayyid ba ci yag mu ne alhamdu sayyidu alhamdu sayyidu alhamdu sayyidu mu tax sax may tuddu turu yalla ba pare diko waxa wax jo xamne koku moy sunu yalla ñun ba danaka sax sa gëna yalla yalla bu amé lu mu yoré nako té xala wuñ ko ñun ñun lu diw soxla lañ légui pass pass yoyu tay pass pass yoyu bu tassaro ci ndaw yi dugg ci xolu julit yi goor ak jigen motax lu ngeen gis ci dëkk bi ngay gis ku nekk ci lu bon ñu assurer ko aljanna té ci mbon la nekk mais assurer nañ ko aljanna ba paré té lolo tax nit ñi mënu ñu jaamu yalla ndaw yi yaaxu nañ dëkk bi alku nañ fat gis gis yëpp fat ñëpp nga ci ay tiaxaan dal nañu yalla taxaw dal nañu yalla won ñi ñu dëgg mu wërsegal ñu top ko dal nañu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko mbokk julli li mo doon dar ci tay mo ngi jéggal ñum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.